pode parecer un prado, pero a herba crece sobre un terreo de escuridade polar e profundísima. Hoxe estamos aquí coas brétemas que ao próximo fin de semana, día 31 de outubro, 31 de setembro e 1 de outubro, van a celebrar un festival en Ponteareas. E entón, para quen non vos coñeza, quen son as brétemas? Pois, hola, que tal? As brétemas é unha asociación que naceu xa hai 5 anos co fin principal de, naquel momento, de levar a cabo un festival no noso pobo, en Ponteareas, porque non había ningún festival daquela. Pero despois da primeira edición do festival, pois nos demos conta de que había moito traballo por facer e que tiñamos moitas ganas de levar a cabo diferentes actividades culturais e sociais na nosa vila. Entón, a partir desa primeira edición, pois xa nos constituímos como asociación cultural e levamos durante todo o ano, levamos a cabo pois diferentes actividades de todo tipo, desde documentais, exposicións, palestras, concertos, participando no Entruido, en actividades da vila, así naceu as brétemas. Entón, esta non é a primeira edición do festival, canto tempo levades? Levamos 5 anos xa co as brétemas e co Festival das Brétemas tamén. E que seguide sempre unha mesma liña, porque vimos que este ano o festival ten como título Corpos e Sexualidades. De onde ven iso? É unha liña de continuidade? Cada ano buscades un tema? Como é a cousa? Vale, pois sí, como te dicía un pouco ao principio, pois sentíamos a necesidade de falar de diferentes temas que nos preocupan e que sentimos, non? Nas nosas propias carnes. Entón, aproveitamos todo ese ano para traballar diferentes temáticas. As brétemas pois se define como unha asociación que quere dar visibilidade ás expresións que non son visibilizadas, non? Entón, desde o primeiro ano non, pero a partir do segundo ano pois fomos dedicando ao festival diferentes temas. Traballamos coas linguas minorizadas, traballamos co feminismo, traballamos este ano con corpos e sexualidades. Entón hai unha perspectiva feminista no festival? Así nos definimos, principalmente feministas, defendendo a lingua galega. Esa sí, díxechelo perfectamente. Nótase. Moi ben, e agora que xa nos contaxedes un pouco quen sodes, de onde ven ese nome das brétemas? Porque un nome ben curioso. Bueno, hola, que tal? As brétemas, pois un pouco xorde ese nome de intentar pois crear unha imaxe clara, un pouco na liña do que estaba explicando Lore, de dar visibilidade àquilo que está tapado, non? Como que está invisible. E entón na nosa vila dase o curioso feito meteorolóxico de que temos brétema constante prácticamente durante todo o ano, entón pois aproveitamos que ese efecto diferencial para un pouco incorporalo aí a nosa imaxe, non? E falar deso, de as cousas que quedan nas tebras e tal, e un pouco intentar despexar a vila e as nosas mentes, non? Ajá. Moi ben, e estivemos tamén botándolle unha ollada ao cartaz, bueno, vos seguimos habitualmente durante o ano, e vemos que tendes unha mistura bastante interesante de actividades e de grupos. Con que obxectivos facedes esa escolla dos grupos e das actividades que participan este ano? A intención, en principio, do festival era non encasillarse, por así decir, nun estilo musical ou nun estilo artístico en concreto, senón pois abordar unha temática, como estaba explicando tamén Lore, e a partir desa temática pois facernos con un abano máis variopinto posible de propostas artísticas que falen de iso, non? E que nos permitan pois eso, abordar temas en concreto. Este ano corpos e sexualidades, pero pero moitos outros os que nos vayamos escollendo e abordalos dende diferentes orixes, non? Artísticas e tal, dende a música, dende a exposición, a pintura, a fotografía, etc. Moi ben, vamos escoitar agora un tema dun dos grupos que van a participar, en concreto de Mooncap, a ver que vos parece. Agora que acabamos de escoitar en Radio Piratona no 106.1 un dos grupos que vai a participar este ano na edición do Festival das Brétemas. Estamos aquí con parte da asociación. Contádenos un pouco cales son os contidos que destacaríades ou os contidos que vai a haber na edición deste ano. Pois este ano creo que conseguimos ter un cartaz moi completo en relación á temática deste ano, porque, bueno, como dicía antes a compañeira, a sexta feira 30 de outubro e o 30 de setembro e o 1 de outubro. Entón, o 30 de setembro teremos algo novidoso que vamos a experimentar por primeira vez, un picnic bretemoso, que lle chamamos. Entón, será na Feira Vella, ali montaremos un picnic coas súas mantas e as súas sábanas, facer unha merendiña agradable, pois para poder disfrutar, en primeiro lugar, da presentación das Netas do Estraperlo, que é un fanzine de compañeiras, que aquí unha... A presentadora tamén forma parte do fanzine. Unha iniciativa moi chula, con moito cariño, porque son todas grandes amigas. Por outro lado, temos un laboratorio das sexualidades, demos ese título a un obradoiro teatral impartido por Carmen Cotelo, a sexualidade no encontro coas outras. Vai ser basicamente iso, un obradoiro aberto á participación de todo o mundo para poder experimentar iso, a sensación dos corpos, movernos en liberdade, disfrutar do prazer de atoparnos coas outras. Ás 10 da noite, aí falará o compañeiro Prado da parte musical do, do evento, xa que tamén forma parte dese gran grupo As Xinetas. Sí, sí, aí é unha a proposta que facemos para o venres é así un intento de conxugar poesía e música, non? Dende dúas propostas pois moi moi diferentes, que unha son pois eso, As Xinetas e Palmira, que está son un grupo de rapazas moi xóvenes que dende hai uns anos están aí revolucionando o mundo do punk infantil. E entón pois que seguro que non deixan indiferentes a ninguén. Recitará Palmira, unha rapaza moi unha rapaciña de Ponteareas que xa leva gañado premios de poesía moi chulos, ten unha poesía que fala moito sobre o sexo na adolescencia, a sexualidade, reflexiona moito sobre iso, é moi interesante botarlle un ollo a iso, escoitalo e tal. E logo ela pasa a participar nas Xinetas. E logo tamén ven Cinta Adhesiva, que é un grupo veciño con orixe de Mondariz, por aí, e que tamén traballan o tema da poesía mesturado con música e cunha proposta chulísima que seguro que vos encanta. Sí, de feito, o primeiro tema que sonou ao comezo deste programa era un tema de Cinta Adhesiva no que participan Silvia Penas, que é unha poeta, como decía Prado aquí, de orixe Mondariz, que vive en Vigo, e Xesús Tejada. E fan unha proposta moi interesante de poesía e moi performática, con unha posta en escena moi potente, uns textos moi tamén moi punkis, non? Moi interesante, claro, sí que sí. E o sábado, que nos recomendades ou que actividades... Bueno, o sábado comeza con unha sesión vermú onde ven un grupo que tampouco nos deixará indiferentes a ninguna, de seguro, que se chama Folk Xerome, e é unha proposta pois folk realizada por un colectivo de persoas que ven do centro Xerome, que pois son persoas con diversidade funcional que traballan o mundo da música folk, que veñen nos ensinar pois que tal o fan, seguro que moi ben. As 12 da mañá, non? Sí, e logo tamén ven o puto coro do exército froinalista, que bueno, como o nome indica, vai ser pois unha auténtica salvaxada, seguro. Eso non vos explico porque tedes que verlo. E pola tarde, que podemos ver pola tarde? Contalo. Pois pola tarde, ás 6 da tarde, temos no auditorio de Ponteareas o documental Yes We Fuck, que se para que as persoas que non o coñezan, é un documental que versa sobre a sexualidade en persoas con diversidade funcional, e non só con diversidade funcional, non? A partir de o traballo feito por este documental, pois iso, se mostran as sexualidades pois iso, relegadas ás marxes, non? Con corpos variados e diversos, un documental que é digno de ver, digno de ver. E tamén temos, por outro lado, a palestra impartida por Sabela Fraga, co título Corpos Revelados. Sabela é unha publicista e nos fará un análise sobre o sexismo na publicidade desde o punto de vista artístico, non? Ela está especializada en historia da arte, pois nos traerá, nos fará unha boa análise enlazando un pouco pois a misoxinia e o machismo desde a historia da arte e a relación que ten na publicidade de hoxe en día. E pola noite, Prado? E logo pola noite, pois, festa rachada, con unha selección aí de grupazos que va a flipar. Entón, temos a Punquireteiras, para comezar, que é o grupo estrela da nosa vila, está arrasando últimamente, son un grupo de rapazas que están renovando o mundo do, pretenden renovar o mundo do folk, non? Un pouco recuperando pois a forza da muller na pandeireta como a pandeireta como unha ferramenta para liberarse, non? Emitir mensaxes liberadoras e tal. Dendo feminismo. Que participaron este ano ata no lugar, non? Sí, aí foi o salto estrelato total. logo tamén vira Moncap, que como a nosa Björk galega, por así decir, que bueno, estamos todas namoradas dela. Tremenda Jauría, que tamén estamos namoradas, que veñen dende Madrid, que nos veñen a traer pois moito tropicalismo, punk, feminista, queer e de todo tipo de adxetivos chulos que vos ocurran. Chotocoeu, que nos van aí a mover o esqueleto con ska, balcánico e todo tipo de festa. Brigada M Sound System, que bueno, que para as que aguanten a esa hora, pois tamén fará que movamos o esqueleto. Moi ben, pois tedes un cartaz super completo, dous días enteiros. Para as persoas que se queiran achegar, hai algunha posibilidade de como se pode facer para dormir? Canto custa a entrada ao festival? Un pouco a logística. Pois sí, sen problema, Pontareas está no mapa, iso o primeiro, e logo que saiba todo o mundo que a entrada é gratuita, por iso nos dedicamos a traballar durante todo o ano, moito, moito, para que as actividades poidan ser gratuitas, de entrada gratuita, e temos un espazo da acampada tamén, moi xeitosiño, que o preparamos tamén con moito mimo nun polideportivo, nun instituto ali moi cerca da zona de festa, maravilloso, non? Ninguén ten que coller o carro, e todo moi ben. E para colaborar ou formar parte ou achegarse ás Brétemas, somos persoas moi abertas e estaríamos encantadas de que a xente quixera participar. Nada, Facebook, xa vos dicimos en que local nos reunimos, porque andamos dun lado para outro, non ter local, en Pontareas, pois nos movemos polos bares. E a participar e a traballar e a facer cousas chulas. Moi ben, e quen queira participar dende lonxe tamén tendes merchandising, non? A disposición, ademais tendes un cartel super chulo. Que vos diseñou este cartel? Bueno, fun eu. Pois parabéns, é moi chulo. Pois sí, temos a unha iniciativa aí que lle chamamos Brétemas polo Mundo. Que consiste en que a xente que nos pille unha camisola ou unha chapa ou que teña ben escoller para gastar os cartos e axudarnos, que se saque unha foto pois alá onde vaya, non? Temos fotos pois, en Brasil, en California, en tal, ahora como é moda emigrar en Galicia outra vez, pois eso ten algo tiña que ter. Moi ben. E que expectativas tendes para esta edición e que plans de futuro tendes as Brétemas? Expectativas para esta edición, sobre todo, que a xente, principalmente eses corpos oprimidos, se sintan a gusto e que saiban que o Festival das Brétemas vai dar un espazo para que todo o mundo se poida sentir libre, libre de agresións, libre de opresións. E ali estaremos, esperemos que todo o mundo se sinta a gusto para ser quen é, sen ataduras. E expectativas para o festival, para a asociación, pois seguir traballando moito e que se siga sumando máis xente, porque como todo hai esos momentos, o traballiño, para que sexa así de bonito como este, traballo dá. Entón, cantas máis sexamos, o traballo máis se reparte, moito máis fácil. Pero felices, moi felices. Moi ben, pois desde a Resistencia do Medio queremos agradecer a Prado e a Lorena que se achegaran hoxe ata o estudio de grabación de Radio Piratona para compartir con nos este evento tan chulo. Vos recomendamos encarecidamente que acudeades porque Pontareas mola moito e este festival mola moito máis. Deixamos vos xa con un dos temas de Tremenda Jauría, que un dos grupos que vai a estar o sábado día 1 de outubro en Pontareas. voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de león, pala de adrenalina, baches en los buffers, ron con taurina. Mucho CO2 de sudor calima, y pa'l mañaneo pelar mandarinas. Y es normal que cuando salga el sol deprima, pero es que tos graves con mi tristeza riman. Y aunque ya nadie pincha la bilirrubina, yo le pido al DJ tirar de otra bocina. Chisco de al tempo del templo del baffle, latiendo al calor de su grave. Cultura de baile ingobernable, no hay nadie que quiera que acabe. Se hace de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madrid es tropical de repente. Madrid es tropical de repente. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, Juan Luis a todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. Te mato, te mato. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. ¡Cumbia! Bueno, despedímonos os entón das brétemas, igual que elas nos convidaron a participar das socias, nos tamén as convidamos a que cando queiran no veñan aquí ao estudio, que nos necesitamos axuda e máis xente. E nada máis, esperamos que na próxima edición poidades estar aquí tamén ou cando queirades comentar calquera tipo de cosas. Bueno, pois moitas gracias a vos, que todo tipo de axuda a estes proxectos así sen ánimo de lucro e totalmente desinteresados, axuda que se lle dé é boa, non? E máis se cun proxecto así tan chulo como que estades levando a cabo. Bueno, pois gracias. Ay, gracias ao Insti do Baldotea, que non se acordaba antes Lore do nome, pola acampada que va a estar moi cómoda, se vides. Bueno, e gracias aí a Compa, que estivo facendo o apoio técnico, e ata a próxima. Ata a próxima en dos mandos, moito de o medio, moito prazer, moitos corpos para todas.